ya bolingo ezalaka na tina nzoka boye nayebi te likambo mobali asalinga na nzoto asala moshere bende mpona kanisa ye ntango nyonso nalala te bandeko miso ekotelanga ntongosa eloko emingana moke na libanda noki nalamuki foli ya bolingo ebandi kokotelanga petit a petit akei nayoka ntindanga na kokondo ntango nyonso nga nakokanisa yo akei na motindo yo naya kobela bolingo eleki eleki ke bakobomisanga akei na ntina nini nyonso linga boye foto ya elongi na yo lobaka nanga na tala foto elobaka te ninga na kate nasala nango nini nayebise boye mobali ya balinga aza se yanga naboyi nayoka komi na mwasi mosusu andeo nanga nayebi ezali modele mibali bakoma na basi na basi me ya ngai motema ezali mokuse nakoya kokufe akei nayoka ntinanga nakobanga kokomisi motema na nga esika elekinga akei nayoka ntina naza kobela omesanisanga pembeni na yo kutube na moye akei nazongisa faso tobandaki batona tina nakanga milelo likolo ya etape ya nzete nakokita ndenge nini motema ekungami nakoloba ndenge nini mobali ya juenga akina mojete mehala foli akina jete jour je suis fidèle la la la la la la la la la la Kabola yenga na banda la vie d'amour Ah qui na moje teme a la folie Ah qui na nasala nini pona vivre La la la la la la la la la la la Lelo na kabola yenga